Ферштейн як развітальны крык, як у немцах пазнавалі суседзяў. Анзельмаўка, Ельскі раён. Першае, што бачаць на беларускім баку людзі, якія пераязджаюць ці пераходзяць дзяржаўную мяжу з Украінай у раёне Ельску, гэта указальнік Роза Люксембург. Назва зусім не выпадковая. Калі збочыць з трасы і праехацца па апусцелых і зарослых розаўскіх вуліцах, вока зачэпіцца за старыя закінутыя хаты, крытыя дыхтоўнай гонтай. 100 гадоў таму тут жылі немцы. Як сцвярджае гомельскі гісторык Віктор Пічуков, немцы з Валыні купілі землі ў памешчыка Анзельмава ў 1909 годзе. Так узнікла паселішча Анзельмаўка. Жылі яны калоніямі па некалькі хутароў. Ад сярэдзіны 1920-х і да канца 30-х гадоў на Мазырщыне былі два нямецкія нацыянальныя сельсаветы. У Анзельмаўскім у 20-е гады жыло больш за 600 немцаў. Былая выкладчыца беларускай мовы Марыя Вярбіцкая, адна з нешматлікіх жыхароў найстарэйшай люксембургскай вуліцы. Калісьці гэтая прыязная кабета вяла краязнаўчы гурток у мясцовай школе і памятае часы, калі тут гучала нямецкая мова. Тады в 50-е гады вот, у вашем дзяцінстве прысутнічала неяк, што тут былі немцы? Так яны і жылі, яны і жылі тады, іх многа жыло. Многа. На хутары жылі, яны і тут жылі. А іх многа было? А якія прозвішчы былі? Шэўскія, потом Лопарты, Гопе, то Верманы, Ганарты. Як так атрымалася, што цэльнае нямецкае паселішча апынулася на ўскрайку Беларусі? Ну, гэтага расказвалі так, што для акультурвання зямель былі завезены сюды немцы. Тут ужо было лес быў, акультурвалі гэтыя землі, і яны сяліліся па участкам. От там участак Найман, Найманаўка яй называецца ў нас. Тут, дзе лясок Рэнц жыў, Рэнцавае было. Там Цылько, там Верманавае. Так по участкам яны жылі, но яны абшчаліся. А ў вашым дзяцінстве яны гаварылі па-нямецку? Гаварылі. Можна было сюды заехаць, у Розу Люксембург, і пачуць жывую нямецкую мову? Конечно, конечно. Была Гопе Герта, яна работала на ферме, і моя мама работала на ферме. Так яны па-нямецкі, і мама навучылася па-нямецкі. Па-нямецкі разгаварвалі толькі так. Так у іх былі два сына. А яны іх абучалі на нямецкім языке самага дзяцінства. Так мы на беларускім разгаварываем з імі, а яны маўчаць не панімаюць нідзе нічого. Таму што іх абучалі самага дзяцінства на нямецкім языке дзяцей. От у нас дома дзерава такое вот тоўстае, а ў іх просто плашачкі былі, і яно адрознівалася. Ну, яны абшчыцельныя людзі былі, і такія яны памагалі, што надо, і мастеравітыя. Ці здараліся канфлікты паміж немцамі і беларусамі? У нас не было, у нашай дзяржаве не было такого. Нас не разлічалі, чы там немец, чы там беларус. 80-гадовая ўкраінка, якая даўно асела ў Розе, Марыя Брыцун, часта сумуе без сваіх нямецкіх сябровак і суседак, што масава ад'ехалі на гістарычную радзіму падчас развалу Савецкага Саюзу. Яна ведае амаль усё пра колішні нямецкі побыт. Быць немцам за Сталіным было нялёгка, асабліва ў галодныя 30-е гады, калі сваімі супляменнікамі на гора ім вырашыла апікавацца гітлераўская Нямеччына. Са словаў Марыі, адтуль ішлі пасылкі з прадуктамі, і ўсіх, хто тую дапамогу атрымліваў, расстралялі як ворагаў народа. Ну, як уже зробилася та революція, де трохи багатшіє, давай спродуватися і іммігрувати. А котрі ж уже так не подумавши, думали, може так і ніхто їх трогати не буде. Ну, і їм уже німці де-то давали помоч. Гуманітарку в основному продукти. В їх же ж був свій колхоз, уже в те время в їх і скот був багато лучший. Вони були крепко трудяги. Тому що вони були дуже економні і хазяїни були. От і все. 30-ті годи, хто отримав цю гуманітарку, так їх усіх, як враги народу чи боги, знає куди, куди усіх. Новыя выпрабаванні чакалі немцаў з пачаткам другой сусветнай вайны. За адну ноч усіх дэпартавалі ў тыл. Многія загінулі ў дарозе. Ноччу усіх іх з дзецьмі, голых, босых пабралі ўжо нашыя і ў тыл, бо это будзе прадательства. І ўжо мяне Эма расказвала, то ўжо яна была моя одногодка. Вануна, як мы нагорываліся. І вона зараз у Германії. Говорить, фронт іде, а нас усе поперед фронта нас утіл далі і далі і далі. Таке бувало, що вже мороз, а ми на тому на полі. Русські вже там теж не пускають там нас. А дітей було у кожного ж валом, у їх теж, у німців вони не пускають. Днем ми ходимо там, які хто лушупає, які хто що, ночі, примір, залі до тієї землі. Ходили під хатами, їх лушупає, а у хату взагалі не пускали. Половину сім'ї перехоронили вони там, казала, без гробов, без нічого так. Прикопували, де стояли, на полі, де наша розвідка побачила, така, не дай Бог, прорвуть німці назад і побачить, що це таке іздевательство над тими німцями. І давай по тих людях уже ходити, щоб я тих німців вже забрали по хатах, по квартирах. Уже откончилася війна, вони як попало, старалися приїхати сюди. Приїхали вони сюди ж, приїхали у товарняках, уже їхні хати там позаселяли. Ну вони вже й не виганяли, самі ютилися. День чи два вони побули. І знову приказ, і їх кажуть всі у вагоні, ідись аж на цілину. Калі ў беларускіх вёсках старыя, успамінаючы вайну, гавораць слова «немцы», дык зразумела, што гаворка ідзе пра салдат акупацыйнай арміі, якія маглі цукерку даць, а маглі і застрэліць. У розе Люксембург пад гэтым словам разумеюць толькі сваіх гаротнікаў-аднавяскоўцаў, якія, дарэчы, у вайну баранілі габрэяў, як ад паліцаяў, так і ад сваіх ваяўнічых суплементаў. Племенников. Ото родному до сусід живе мой. І в їх десь при кускульсь приблуталася єврейка. А тут же німці трохи поставались, трохи ж було, поховалися. Ну і один каже поліцай, що я то єврейка. Прийшли до цієї вже женщини. Вона не, це з України моя сестра. Ну німці ж то добре знали, що вона не сестра. І вийшли і на того кажуть поліцая, якщо ти де хоч рекнеш іще, що я то, вона єврейка, то ми тебе першого розстріляємо. Ну, і я теж вважаю, що вона була теж не вельми добра. Вона ж у їх і перекантувалася цю ж війну, а після вони і до їх вона не, і не приходила. Вони тебе передержали всю війну. І ти так близько жила за 20 чи за 30 кілометрів, не могла к ним приїхати. Да хоч той жінці хоч якого халата на подарок привезти. Німці були дуже хороші люди, хороші. А поліцай був? А поліцай був білорус. Калі б не катаклізми 20-го стагоддя, як разнастайна і страката виглядала б сёння Беларусь, колькі б выдатных людзей засталося жыць, колькі б ацалела помнікаў архітэктуры, а колькі б нацыяў было і мова гучала, у тым ліку і беларуская. Апошні з мясцовых магікан, стары немец Бертольд Верман, сядзеў на сваёй прызбе і чытаў раёнку. Былы калгасны пастух, сохлы, амаль без зубы, ён прайшоў са сваім народам усе наканаваныя шляхі. Быў і ў Расеі, быў на Цыліне, вось толькі ў Нямеччыну не падаўся. У 45 году, а мне надо было пойти ў школу. Так я не попаў, школу, да, уже нас, як ты говорится, выкурили. Ну, поняли, чи не поняли? Выслали. Так? Выслали, да-да. Ну, в Расеі, в Расеі. А далеко в России? До Тамбова. Да, слушайте, да. А где вы там жили? Жили, дома дали так, в колхозе работали. А как до вас там ставились в России? Тяжко было быть немцем, тине? Отлично. Хоть и шла война. И шла война, а они обращались нам отлично. Кацапи, мы как бы, кацапи, так что нет. Сталин нас прозгонял, чтобы Боремога не попали под Германию. Фаштейн? Фаштейн. Вот так. Я не только по-немецки забылся говорить, забылся. Нема с кем, нема с кем. Я лучше русский язык буду знать, чем белорусский. Бо я в косапках вирос. Він Ліфенштейн чи Ліфенштейн? Ну, Ферштейн. Я? Ну, от. А немцев розкулачували в 30-ті роки при Сталіні? Все було. Два дядька мені забрали, щоб богатирі були. Мого дядька була, денниця була. А їх були після ніякі вістки? То у Мозирі перестріляли. Розстріляли в Мозирі? Да. Чим адрознювались немці від білорусів? У немців всі спеціальні було. Мій батько був столяр, а дядько був кузнець. Дід держав свою кузню, спеціалісти були, спеціалісти. Слухайте, а ви ведаєте, що Лукашенко сказав про Гітлера? Фу, я плюну, так? Я там був такий, хай мене хоч заріжуть, мені все одно, я вже своє життя. Фашен, я, і горд фашен, я, дач фашен, я. Старий Верман кричав своє Ферштейн скрипучим пропітим голосом і зіркав недобрим позірком з замутних шкельцев своїх старих окуляров. І глядячи на ягоний брудний пінжак і на гетеє неколі модні квадратні окуляри, на ягоний нервовий постукванні кулачком по колені, я відчував все більший жаль до гетого чоловіка. Ягоная отчаянная Ферштейн гучала нібы развітальный крик, на які давно няма кому адгукнуцца.